Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Wtorek, 28 dzień sierpnia. Minęła 17. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Preszmowska. A w tym serwisie o wyłonieniu przez KRS kolejnych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, braku lekarzy, pielęgniarek, salowych i sprzątaczek w dolnośląskich szpitalach i brytyjskiej premier w Afryce. Krajowa Rada Sądownictwa zakończyła już rozpatrywanie kandydatur do Sądu Najwyższego, które zarekomenduje prezydentowi. Wybrała 20 kandydatów do Nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz Spraw Publicznych. Wcześniej wyłoniła 7 kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wśród wybranych sędziów jest dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w Resorcie Sprawiedliwości Kamil Zaradkiewicz. Sylwia Białek. O 7 miejsc rywalizowało ponad 20 kandydatów. W pierwszej turze tajnego głosowania Krajowa Rada Sądownictwa wybrała 5 osób, w tym między innymi prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacka Grele, sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Beatę Janiszewską i dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Małgorzatę Manowską. Doszło do drugiej tury, ponieważ do obsadzenia były jeszcze 2 miejsca. Członkowie KRS-u zdecydowali, że kandydatem do Izby Cywilnej zostanie dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w Resorcie Sprawiedliwości Kamil Zaradkiewicz. Wcześniej o tego kandydata spierali się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który bierze udział w posiedzeniu, i posłanka Krystyna Pawłowicz. Zarzucała Zaradkiewiczowi poparcie dla małżeństw jednopłciowych. Taka osoba o utrwalonych od lat, to są poglądy, których nie zmienił od lat, nie może być sędzią w Sądzie Najwyższym, w Izbie Cywilnej. Nigdy bym się do takiego sądu nie zgłosiła. Sylwia Białek, Polskie Radio. A Kamil Zaradkiewicz dziś oświadczył, że nie podzielał i nie podziela formułowanego w debacie prawniczej argumentu o rzekomej dyskryminacji z uwagi na brak regulacji związków czy małżeństwa osób tej samej płci. I jeszcze jedno, dziś rano też protestowali przed siedzibą KRS obywatele RP, którzy, jak mówią, sprzeciwiają się łamaniu konstytucji i prawa, i znów policja ich stamtąd usunęła siłą. 80 strażaków z kilku powiatów walczy od rana z pożarem węgla w składzie należącym do prywatnej firmy handlującej tym paliwem w Czuprynowie w gminie Kuźnice na Podlasiu. Ogień rozprzestrzenił się na chałdzie o powierzchni 60 m2 i wysokości 15 metrów. Akcja jej gaszenia może potrwać nawet do jutra, informuje Białostocka Straż Pożarna. Na Dolnym Śląsku brakuje lekarzy i pielęgniarek, ale także sprzątaczek i salowych. Placówki we Wrocławiu i w całym regionie pilnie szukają personelu medycznego. Białego personelu brakuje m.in. w Przylądku Nadziei we Wrocławiu, gdzie leczone są dzieci chore na raka, mówi szefowa kliniki profesor Alicja Chybicka. Wszystkie szpitale szukają w tej chwili lekarzy wszystkich specjalności. I my także poszukujemy lekarzy, oczywiście najchętniej wykształconych hematoonkologów, bo jest nas po prostu za mało. Dzieci choruje coraz więcej. Otwieramy 15 września dodatkowy oddział. Potrzebujemy dodatkowy i my szukamy nie tylko lekarzy, my szukamy też pielęgniarek. Szpital specjalistyczny w Wałbrzychu deklaruje, że przyjmie każdego lekarza. Kliniki we Wrocławiu od ręki mogą zatrudnić 80 pielęgniarek i 50 salowych. Na warszawskich Powązkach stoi dzisiaj niezwykły pomnik, pomnik chwała lotnikom polskim. Jest on poświęcony wszystkim lotnikom, zarówno wojskowym, jak i tym, którzy co dzień wozili i wożą pasażerów samolotami rejsowymi. Wojciech Cegielski. Pomnik lotników ma 9 metrów wysokości i przedstawia postawiony w pionie samolot myśliwski. Starania o jego postawienie trwały 6 lat. Bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym roku, roku, który jest rokiem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale jest też rokiem stulecia polskiego lotnictwa, polskich skrzydeł, odsłaniamy ten piękny, jakże wymowny pomnik. Mówił w czasie uroczystości prezydent Andrzej Duda. Wieńce złożyli zarówno politycy, wojskowi dowódcy, jak i przedstawiciele organizacji byłych pilotów. Ci, którzy kiedyś siedzieli za starami samolotów, także byli obecni na uroczystości. Ktoś, kto po raz pierwszy gdzieś tam miał okazję wsiąść do samolotu i zobaczyć ziemię z góry, to raczej powraca do tego tematu. Nie ma nic piękniejszego jak widok zachodzącego słońca na tle morza, na tle gór z odpowiedniej wysokości. To jest coś niezwykłego, czego z ziemi się nie widzi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pobrexitowa Wielka Brytania stawia na więzi z Afryką. Premier Theresa May ogłosiła w Republice Południowej Afryki, że gdy jej kraj będzie po opuszczeniu Unii samodzielnie kształtował swoją politykę handlową, chce postawić na inwestowanie na kontynencie afrykańskim i wspieranie tamtejszych gospodarek. Pierwsza wizyta Theresy May w Afryce rozpoczęła się od odwiedzin w szkole nieopodal Cape Town. Pani premier wzięła nawet udział w tańcu na boisku szkolnym. A potem już w poważnym przemówieniu ogłosiła. Globalna, pobrexitowa Brytania chce ścisłych związków z krajami Afryki. Czy to poprzez tworzenie nowych klientów dla naszych eksporterów, czy szans dla inwestorów, nasza zintegrowana globalna gospodarka oznacza jedno. Dobry stan tutejszych gospodarek to świetna wiadomość dla Brytyjczyków i dla mieszkańców Afryki. Do tego deklaracja. Londyn, wbrew niektórym krytykom na prawicy, nie zmniejszy wydatków na pomoc rozwojową, m.in. dla państw Afryki. Ta pomoc przynosi efekty, mówiła premier, ale Londyn będzie teraz w większym stopniu stawiał na projekty długoterminowe. Przed premier jeszcze wizyty w Kenii i w Nigerii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Czas na sport, Krzysztof Łoniewski. Plotkowało się, że Robert Kubica może wystartować w bolidzie Williamsa w Formule 1 już w ten weekend w Grand Prix Włoch. Raczej do tego nie dojdzie, bo Lance Stroll, który ma zostać kierowcą Force India, zakłada transfer chyba nieco później do Włoch. Jadę z takim samym nastawieniem jak zawsze i zakładam, że będę tam nadal reprezentować zespół Williamsa, powiedział młodzian z Kanady, cytowany przez portale motoryzacyjne. Ronaldo, ale nie Cristiano, ale swego czasu niemal równie popularny i tak samo dobrze kopiący piłkę Brazylijczyk, dwukrotny mistrz świata, grający na przykład dla Barcelony i Realu, po karierze zajął się biznesem, co widać m.in. po posturze, ale i inwestycjach, w jakie się angażuje. Właśnie został właścicielem klubu z La Liga. Będzie zawiadywał Realem Valladolid. Za pakiet większościowy zapłacił podobno 30 milionów euro. W kraju blisko kontraktu z Krakowią jest Janusz Gol. Jeżeli przejdzie testy medyczne, podpisze umowę z Pasami szorującymi po dnie ligowej tabeli. Gol kiedyś kopał m.in. w Legii. Potem na 5 lat wyjechał do Rosji, gdzie był zawodnikiem Amkara Perm. Nowego piłkarza już zakontraktowała grająca równie beznadziejnie w nowym sezonie Pogoń Szczecin. Został nim Tomasz Podstawski. To Portugalczyk polskiego pochodzenia. Karierę zaczynał w Boawiście Porto, potem grał w rezerwach FC Porto, a do Szczecina przenosi się z Vitorii Setúbal. Co ciekawe, od wielu lat grywa w młodzieżowych reprezentacjach Portugalii. Na zakończenie wielkoszlemowej US Open w grach singlowych po porażkach Agnieszki Radwańskiej i Magdy Linet został nam tylko Hubert Hurkacz. Zaraz zacznie spotkanie pierwszej rundy z Włochem Stefano Travaglią. Panowie będą wywijać rakietami na korcie numer 14. W nocy deszcz na wschodzie i północnym wschodzie, temperatura minimalna od 9 stopni, na północnym wschodzie 10-13 stopni w głębi kraju, do 14 stopni nad morzem, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 7 do 8 stopni, wiatr słaby, zmienny tylko na północnym wschodzie i wschodzie północno-zachodnim. Środa pogodna, deszcz tylko na północnym wschodzie, a na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, wschodnim wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich Karpat, 23 stopnie w centrum, do 26 stopni na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. I oto przychodzi najszczęśliwszy dzień mojego życia. Gruchnęła wieść, komendant wrócił i jest w Warszawie. Boże, jak bardzo się czekało na tę chwilę jego powrotu. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Kto owych dni nie przeżył, ten nie wie, co oznacza radosny szał zwycięstwem i wolnością upojonego narodu. Marian, no. Ty jesteś mężczyzną o dużym apetycie. Oczywiście. No i ja to szanuję, Marian. Ale Marian, lodówkę to my mamy na to za mało. To co, mamy tak po prostu nową kupić? Nie tak po prostu, ale 300 zł taniej. A wiesz, że teraz to nawet zgłodniałem? Widzisz? Teraz w Media Expert nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Chronimy swój numer PESEL, tak apelują eksperci, bo w niepowołanych rękach może być on dla nas groźny. Głos dyskusji pani Elżbiety, która pisze na zd@polskieradio.pl. No cóż, podajemy PESEL, bo teraz nagle nie wolno posługiwać się własnym nazwiskiem. Wszyscy boją się RODO, więc kochają wszelkie numery jeszcze bardziej. Nagle nie jestem już osobą o imieniu i nazwisku, ale numerem PESEL, numerem awizo, numerem sygnatury, jakiś obłęd, a jednocześnie każdy wrzuca do sieci swoje śniadanie, intymne foto, i tylko tak świat oszalał. Jeżeli kilka lat temu mieliśmy kryzys na świecie bankowy, bo banki radośnie udzielały kredytów tylko dlatego, że niedokładnie sprawdzały zdolność kredytową klienta, tak teraz mamy w Polsce paranoję, bo banki równie radośnie udzielają kredytów, nie sprawdzając dokładnie tożsamości klienta. Czy nie mogłyby te banki czy inne instytucje kredytujące wziąć trochę więcej odpowiedzialności za to, komu tych kredytów udzielają, a nie ktoś poda czyjś PESEL i już jest tym człowiekiem? Dziękujemy panu za ten głos. Niebawem ciekawe pytanie, czy mandaty z fotoradarów, tych na skrzyżowaniach, są wystawiane zgodnie z prawem? Są w tej kwestii wątpliwości? Interpol w Trójce i nowy utwór tego zespołu Number 10. Według Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy dotyczące radarów rejestrujących przejazd na czerwonym świetle są niewystarczające. Dotyczy to przede wszystkim kwestii oznakowania fotoradarów. W całej Polsce działa 20 takich urządzeń, które wykorzystywane są przez Inspekcję Transportu Drogowego. Powstaje wątpliwość, czy mandaty, które zostały dzięki nim wystawione, są zgodne z prawem, mówi główny specjalista w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Michał Hara. Do rzecznika wpływają sprawy zgłaszane przez obywateli. Rzecznik doszedł do wniosku, że to jest kwestia, którą należy bliżej zbadać i na podstawie tego badania i analizy, którą przeprowadziliśmy w naszym zespole prawa karnego, powstało to wystąpienie, które zostało skierowane do ministra infrastruktury. Ustawa prawo o ruchu drogowym została w 2015 roku zmieniona. Niektóre wymogi odnosiły się zarówno do fotoradarów mierzących prędkość, jak i do kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle, a niektóre wymogi tylko do fotoradarów mierzących prędkość. W tym momencie tego rozporządzenia żadnego nie ma, bo zostały prowadzone prace w 2016 roku, żeby nowe rozporządzenie przyjąć. Ale on w końcu ostatecznie nie zostało przyjęte. Nie ma w ogóle żadnego aktu wykonawczego, który by obowiązywał. Na niektórych skrzyżowaniach można zobaczyć kamery. Waldemar Florkowski, autor programu Motodoradca. Ale kamery pomalowane na kolor żółty. I to wtedy jest to jedno z tych 20 skrzyżowań w Polsce, które jest rejestratorem przejazdu na czerwonym świetle. Inspekcja Transportu Drogowego działa na podstawie prawa. Wojciech Król. Biuro Informacji i Promocji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. To ustawa prawo o ruchu drogowym stanowi, że ujawnianie za pomocą urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń właśnie polegających na niestosowaniu się do sygnałów świetlnych należy do Inspekcji Transportu Drogowego. Co jest ważne, urządzenie do kontroli wjazdu na czerwonym świetle nie mierzy prędkości, w związku z czym nie ma obowiązku stosowania znaku drogowego. Pomimo tego urządzenia te mają obudowy w kolorze żółtym, a dokładna ich lokalizacja lokalizacja, mapa tych urządzeń jest dostępna na stronie internetowej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Wiele osób, dojeżdżając do takiego skrzyżowania, wiedząc, że ono jest w tym miejscu, bo na przykład jakaś ich aplikacja o tym poinformowała, w dziwny sposób się zachowują. Obserwuję to wielokrotnie. Jest zielone światło, ktoś już zaczyna zwalniać, bo się w pewnym momencie boi, że złapie go zaraz czerwone światło i dostanie 500 zł na przykład mandatu. Jeżeli przejedziemy na żółtym, to nie znaczy, że dostajemy zdjęcie. On zaczyna dopiero rejestrować nasz przejazd, jeżeli faktycznie na sygnalizatorze zapali się czerwone światło i to rejestruje w formie filmu. Kadr z tego filmu zostaje nam wysłany. Dość drogi kadr. Jacek Pasyniak, radca prawny LexTraffic.pl. Brak przepisów precyzujących zasady oznaczania urządzeń, ich lokalizowania, czy też wreszcie sposobu dokonywania pomiaru, w mojej ocenie jako radcy prawnego dyskwalifikuje tak wykonany pomiar i może być podstawą do umorzenia postępowania, bądź też do uniewinnienia kierowcy na etapie postępowania sądowego. W sprawach o wykroczenia sprawca ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu karnego. Inspekcja Transportu Drogowego kieruje do sądu wniosek o ukaranie. Dalsze postępowanie toczy się już przed sądem. Brak odpowiedniego znakowania może być argumentem w tym postępowaniu. Natomiast to, jak zostanie to ocenione, zależy od sądu. Ciekawa sprawa. Warto wiedzieć, jak jest. A tym tematem zainteresował się Bartłomiej Hać. W sprawie numerów PESEL i chronienia napisał na zdtrzymałpa.polskieradio.pl pan Rafał. Numer PESEL jest dostępny wraz z imionami rodziców w księgach wieczystych dostępnych online dla każdego. Wystarczy znać numer księgi wieczystej. W prosty sposób takie dane mogą poznać na przykład moi sąsiedzi. W jaki sposób są zatem chronione moje dane? Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Proszę zadzwonić do Darka, można też do nas pisać. Jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 19, a już niebawem Ernest Zozuń i temat zagraniczny. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. Been wasting most of their time glorifying days long gone behind. Been wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who of them will come to be? How many of them are you? Grace, relation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in future paradise. Been spending most of their lives living in future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you? Proclamation, grace, relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Eksperci apelują, chrońmy swoje numery PESEL. Co Państwo na to? Głównym problemem jest to, że PESEL jest powszechnie dostępny i nie można chronić czegoś, co jest powszechnie dostępne. PESEL można wygenerować. Jest określony wzór matematyczny, który tworzy PESEL. Więc pana PESEL, ktoś, kto wygeneruje powiedzmy 100 milionów numerów, może trafić. Więc chronienie samego PESEL-u nic nie daje, natomiast z całą pewnością jest jeden błąd. Instytucje, które udzielają pożyczek czy kredytów, to one powinny ponad wszelką wątpliwość wykazać, kto tą pożyczkę wziął, a nie ta osoba wykazywać, że jest inaczej. I to jest podstawowy problem, z jakim teraz się spotykamy. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 17 i to jest ten czas. Czas na temat międzynarodowy i Ernest Zozuń. A moim gościem jest pan Łukasz Pawłowski, kulturaliberalna.pl. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Michael Cohen. To on obali Trumpa? Rzeczywiście zeznania Michaela Cohena i wskazanie na to, że prezydent jeszcze jako kandydat polecił mu opłacenie dwóch kobiet po to, żeby zachowały milczenie, nie mówiły o romansach z kandydatem, no to jest rzeczywiście poważne oskarżenie, ponieważ pokazuje, że prezydent świadomie naruszył amerykańskie prawo wyborcze po to, to też zaznaczył Cohen w swoich zeznaniach, żeby wpłynąć na wynik wyborów. To się może wydawać drobne przewinienie, bo przecież nieraz się zdarza, że ktoś źle wydaje pieniądze w czasie kampanii albo są jakieś nieprawidłowości, ale czym innym jest wydanie określonych środków w nieprawidłowy sposób, czy ich złe zaksięgowanie, a czym innym świadome złamanie prawa wyborczego w tak wrażliwej sprawie, bo wydaje się, że gdyby te historie ujrzały światło dzienne tuż przed wyborami, to one prawdopodobnie miałyby wpływ na ostateczny wynik. Ale myśli pan, że to jest jedyne, co może Cohen wiedzieć nie. o Trumpie i co absolutnie może jeszcze nie. ujawnić? Nie, absolutnie nie. I tutaj widzimy już, że ludzie z otoczenia bezpośredniego Trumpa decydują się na współpracę. To znaczy szef koncernu wydającego gazetę National Enquirer, która kupiła te historie i zabiła je, to się tak mówi catch and kill, czyli złapać i zniszczyć historię, tak. zasypać. Mówimy również o tych obyczajowych historiach. Tak, również wiemy o tym, że współpracuje już ze śledczymi. Podobnie szef finansowy Trump Organization, niejaki pan Weisselberg, który również idzie na współpracę. Wiemy o tym, że również otrzymał jakieś zabezpieczenie. W pewnym momencie może się zdarzyć tak, że będziemy widzieć już wyścig pomiędzy byłymi i obecnymi współpracownikami Trumpa o to, żeby nie być tym ostatnim, który zostanie przy upadającym prezydencie. No Trump teraz nie ma dobrego ruchu, bo jeżeli zdecydowałby się na zwolnienie Roberta Muellera, no to skandal polityczny byłby przeogromny i właściwie potwierdzałby zarzuty stawiane prezydentowi, a i tak prezydentowi nie udałoby się pewnie powstrzymać przedstawienia raportu z tego śledztwa i dalszych prac nad śledztwem. Jeżeli będzie sprawę próbował bagatelizować i nadal powtarzać, że to jest tylko polowanie na czarownicę, no wydaje mi się, że teraz już trudniej to zrobić, kiedy mamy już osoby skazane, jak w przypadku Pola Manaforta lub takie, które przyznały się do winy. No i po trzecie, co próbuje robić teraz prezydent, mówić, ale gdzie tu Rosja? No właśnie. Nie widzę współpracy z Rosją, a przecież do tego miało służyć to śledztwo. No i tutaj znowu jest pewien taki celowy błąd, w który słuchaczy chce wprowadzić prezydent Trump, to znaczy to śledztwo rzeczywiście miało badać związki kampanii Trumpa z Rosją, ale jeżeli odkrywa się przestępstwa po drodze inne, no to trudno, żeby śledczy tego nie ujawniali. No ale póki co prezydent ma rację, no gdzie ci Rosjanie? To nie ma znaczenia. Ważne jest to, że odkrywamy już nie tylko to, że prezydent kłamie po prostu, objaśniając swoją rolę w różnego rodzaju wątpliwych sytuacjach, ale mamy dowód na świadome złamanie prawa. I prezydenta nie można postawić w stan oskarżenia, taka jest reguła niepisana, ale to już jest podstawą do tego, żeby przy zmienionym układzie politycznym w Stanach Zjednoczonych po wyborach w listopadzie, jeśli dojdzie do zmiany układu sił, rzeczywiście wszcząć procedurę impeachmentu, bo jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to będzie dowód na to, że nie mieliśmy do czynienia po prostu z niezdarnym, niesprawnym politykiem, który podejmował złe decyzje, ale z człowiekiem, który świadomie prawo łamał i to na wielu frontach. No dobrze, ale to tak na dobrą sprawę będzie porażka śledztwa Millera, bo mówimy, że Trump wpadnie na pobocznych sprawach, że kłamał, oszukiwał, że nie wykorzystywał pieniędzy na kampanię wyborczą zgodnie z ich przeznaczeniem. Albo nie deklarował, że takie wydatki zostały tak poniesione. Tak jest, ale podstawowym zadaniem śledztwa Millera jest ujawnienie kontaktów rosyjskich i tego, że Rosjanie mieli wpływ na wybory prezydenckie w 2000. O tym, że mieli wpływ, to już agencje amerykańskie mówią od dawna. Teraz pytanie jest, czy to rzeczywiście było koordynowane. I czy to się może wydawać, że wszystko dzieje się wolno, no ale przypomnijmy, że mijają nam raptem 2 lata od wyborów dopiero w listopadzie, a 1,5 roku mniej więcej od czasu, kiedy Trump objął prezydenturę. W tym czasie wydarzyło się naprawdę sporo. I już teraz, jeśli chodzi o Rosjan. Skazanie Manaforta jest ważnym klockiem w tej całej budowie, ponieważ udowodniono związki Manaforta z ukraińskim byłym prezydentem, bardzo prorosyjskim. Wiemy o związkach Manaforta z rosyjskimi oligarchami. Będziemy mieli kolejny proces i teraz, jeżeli Manafort na przykład zdecyduje się na współpracę, to może dostarczyć bardzo ciekawych informacji o kontaktach prezydenta z Rosjanami. Przypominam, że Manafort był uczestnikiem tego słynnego spotkania w Trump Tower z Natalią Weselnicką, która być może była bezpośrednim wysłannikiem Kremla i to już są słowa Donalda Trumpa juniora, oferowała informacje o Hillary Clinton. Teraz narracja jest taka, że żadnych ciekawych informacji panowie wówczas nie poznali i sprawa rozeszła się po kościach. Ale przypomnę, że zaledwie rok temu Donald Trump Jr. mówił, że podczas tego spotkania dyskutowano przede wszystkim o adopcji rosyjskich sierot przez amerykańskie rodziny. Więc znowu mamy już krok do przodu, przyznanie się, że chodziło jednak o coś innego. I teraz bardzo ciekawym momentem tego śledztwa będzie moment, w którym realne zagrożenie więzieniem pojawi się przed członkami najbliższej rodziny Donalda Trumpa. Co wtedy zrobi prezydent? Jak się zachowa? Wydaje mi się, że to będzie taki moment, który może zaważyć na tym śledztwie. Od Michaela Cohena zaczęliśmy, no to na nim skończmy. Kto to jest? To jest prawnik, no może przede wszystkim, były prawnik Trumpa. Co ciekawe, również prawnik jednego z dziennikarzy stacji Fox News, Seana Hannity'ego, co wyszło w toku również całego postępowania. I ktoś, kogo w Stanach Zjednoczonych nazywają fixer, czyli ktoś, kto załatwia problemy. Czyli sprawia, że kandydat, biznesmen nie musi się martwić takimi w cudzysłowie drobiazgami, jak zdradzona pani, która pójdzie do mediów i opowie całą historię i przez to dowie się o tym również żona. Prawnik Cohena zapowiada, że Michael Cohen jest gotowy na pełną współpracę nie tylko ze śledczymi Müllera, ale również z innymi podmiotami uprawnionymi do badania tej sprawy, jak komisje w Kongresie. Myślę, że ten człowiek będzie miał naprawdę dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Otóż Cohen, mimo że zapewniał o swojej bezwzględnej lojalności wobec Trumpa jeszcze przed kilkoma miesiącami, no okazało się, nagrywał ich rozmowy. Wiedział, że takie materiały mogą mu się kiedyś przydać, no to pokazuje, że był świadomy, że to, o czym rozmawiają, no to nie jest pogoda i wyniki meczów sportowych, tylko to jest poważna sprawa, która może później mieć prawne konsekwencje. Łukasz Pawłowski, kulturaliberalna.pl był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Nie, nie, nie, nie. odpowiedzi o Tygrysa. Zbliża się 17.30. Ekonomia w Trójce. A w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Pracownicze plany kapitałowe mają być powszechnym, dobrowolnym i całkowicie prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Projekt ustawy o tak zwanym PPK przyjął dziś rząd. Jak zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, jest to kolejny program prospołeczny, który przyczyni się do bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. Premier dodaje, że PPK mają być tworzone i współfinansowane przez pracodawców i państwo. W ciągu 10 lat państwo polskie wpłaci co najmniej 35 miliardów złotych na te dobrowolne, prywatne konta emerytalne przyszłych emerytów. W ten sposób chcemy zachęcić do dobrowolnego oszczędzania. I to będą prywatne oszczędności, dobrowolne ludzi, którzy wejdą do tego systemu. Minister finansów Teresa Czerwińska wyjaśnia, że minimalna składka pracownika wyniesie 2%, ale osoby zarabiające poniżej lub w wysokości 120% wynagrodzenia minimalnego będą mogły wpłacać 0,5% bez utraty dopłaty po stronie pracodawcy i państwa. Podstawowa składka dla pracodawcy to jest 1,5% wynagrodzenia brutto z możliwością powiększenia jej do 4%. Jeśli chodzi o pracownika, to jest składka 2% z możliwością powiększenia do 4% przy założeniu, że również wprowadzamy składkę 0,5% dla osób najniżej zarabiających. Pieniądze gromadzone w PPK mają być inwestowane przez TFI, powszechne towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń. Grupa kapitałowa PKO BP w pierwszym półroczu wypracowała blisko 1,7 mld złotych zysku netto, czyli o 22,3% więcej niż przed rokiem. To najwięcej w polskim sektorze finansowym. Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło mówi, że z roku na rok rośnie liczba klientów korzystających z usług banku. W pierwszym półroczu tego roku liczba klientów indywidualnych zwiększyła się około 300 tysięcy osób. Zawarło nowe relacje biznesowe z naszym bankiem. Rośniemy bardzo dobrze w działalności nowej dla banku od kilku lat, czyli działalności bankowości mobilnej. Uważamy, że w tej chwili co czwarty klient bankowości mobilnej to jest klient PKO Banku Polskiego. PKO BP od lat jest największym bankiem w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych w regionie. Dziś giełda papierów wartościowych w Warszawie odnotowała niewielkie wzrosty. WIG 20 na plusie 0,86%, WIG na plusie 0,56%. Obroty spore, już wygląda na to, że wakacje się kończą. Ponad miliard złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,73 zł. Euro jest po 4,26 zł. Dolar 3,64 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,69 zł. A o tym, co nas czeka w podatkach w 2019 roku, powiemy już za niecałą godzinę w magazynie Bardzo Ważny Projekt. To teraz jeszcze słowo o tym, co będzie się działo w pogodzie w najbliższych godzinach, a przed nami dość chłodna noc. Temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie, 10-13 stopni w głębi kraju, do 14 stopni nad morzem w rejonach podgórskich. Jeszcze chłodniej od 7 do 8 stopni, ciepła i bez deszczu. Taka z kolei będzie środa, zapowiadają synoptycy. Padać może tylko na północnym wschodzie, a na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, wschodnim wybrzeżu i miejscowościach podgórskich, Karpat. 23 stopnie w centrum, do 26 stopni to na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczęło się od soli. Dziś wydobywa się tu zupełnie inny surowiec, związany z medycyną. Kiedyś miasto dzielnie walczyło z piratami. Mimo, że ma status uzdrowiska, jest też miejscowością górniczą. To tu piosenka szła do wojska, tu także odbyły się zaślubiny Polski z morzem. Trójka wraca do korzeni. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki oraz w dopołudnia opowiem o Kołobrzegu. Zapraszam w czwartek, Anna Rokicińska. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Autopromocja. 26 minut pozostało do godziny 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Nadal do Państwa dyspozycji 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Calling the world from isolation. 23 minuty pozostały do godziny 18. Mówiliśmy w Trójce o wątpliwościach związanych z mandatami z fotoradarów na skrzyżowaniach. Pan Marcin pisze w tej sprawie. A czemu na skrzyżowaniu monitorowanym nie wytworzyć obowiązku montowania sekundnika odmierzającego czas sygnału świetlnego zielonego czy czerwonego? Na pewno jest to dla bezpieczeństwa zrobione. Ja się zgadzam, w 100%. Najprostszy przykład z Europy, po której jeżdżę tam i z powrotem co tydzień. Nie trzeba kamer montować i nagrywać, nie trzeba... Dużo, przypuszczam, tańsze i prostsze. Mrugające zielone, ono mrugnie 3-4 razy, jest to w Austrii bardzo często. Mrugnie 3-4 razy, wskakuje pomarańczowe i dopiero czerwone. Więc ja na zatrzymanie zestawu totalnie ciężkiego, dajmy na to ze 40 ton przy pełnym załadunku, ja mam dużo więcej, o 3-4 sekundy więcej czasu, bo wiem, że to zielone kończy cykl. A u nas, ja powiem szczerze tak, jadąc przepisowo 70 na godzinę, w wielu przypadkach dojeżdżając do skrzyżowania, ja muszę jechać 50, bo ja z 70 nie jestem w stanie zatrzymać tego samochodu w momencie, gdy łączy mi się pomarańczowe na 2-3 sekundy. Ja nie zatrzymam 40 ton w czasie 2-3 sekund. Dziękuję panu za ten telefon. Pan Łukasz pisze z kolei na zd@polskieradio.pl. Moim zdaniem wszelkie fotoradary czy kamery na światłach w ogóle nie powinny być oznaczone. W Szwajcarii na przykład fotoradar może znajdować się w każdym miejscu i wszędzie kierowca musi zachowywać przepisy, nie tylko tam, gdzie jest pomiar robiony. Pytanie tylko, panie Łukaszu, czy w Polsce znajdzie się taki odważny, by takie rozwiązanie zaproponować, nie mówiąc o wprowadzeniu. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Kaja Trójka. Dziś zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka miara pozostaje ci. Ty pozostaniesz na zawsze takim moim marzeniem. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć. wierzyć gorąco też, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostanie ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał. O światło czerwone, które tak jest bardzo często nagminnie przekraczane przez skrzyżowania, przez kierowców różnego rodzaju formatu. Jak to kij ma dwa końce, bo często kierowcy sami są winni tego, że nagminnie przekraczają takie rzeczy, że przejeżdżają szybko na czerwonym świetle, to też czas przełączenia między zielonym a czerwonym często jest za krótki. Jeśli samochodem osobowym jadąc 70 na godzinę, bo tak na przelotówkach jest ograniczenie przed światłami, to jestem w stanie zatrzymać ten pojazd, tak samochodem ciężarowym, no nie do końca tak się da. Wystarczyłoby prostą modyfikację zrobić we wszystkich światłach. Trzy razy mignięcie zielonym światłem, jak to było kiedyś, dawniej, zamigało zielone światło, przełączyło się w żółte, potem w czerwone i to wtedy był ten czas odpowiednio długi, żeby auta wszystkie mogły się zatrzymać. Jak się zdaje, jak wnioskuję z Państwa głosów, przydałaby się reforma tego, jak zmieniają światła na naszych skrzyżowaniach. Wydawałoby się, że sprawa jest banalna, a jednak może utrudnić życie bardzo. Bardzo dziękujemy za te głosy. Niebawem Puls Trójki, pytania o kolejne przesłuchania sędziów starających się o miejsca w Sądzie Najwyższym. Wcześniej muzycznie Paul McCartney w świetnej formie. Come on baby now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know. Work it out. I won't let you down. So you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są posłowie w studiu w Warszawie. Razem z nami pan Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan poseł Waldemar Buda w studiu w Łodzi, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Panowie, no zakończył się proces wyłaniania, rekomendowania przez KRS kandydatów do Sądu Najwyższego. Po 4 dniach przesłuchanie jesteśmy. Dzisiaj kolejne kandydatury. Wniosek do zaopiniowania ma trafić teraz niezwłocznie do pana prezydenta, ale chciałbym najpierw zapytać o to, co wczoraj i dzisiaj działo się przy okazji posiedzenia KRS-u. Obywatele RP protestowali w siedzibie i panie pośle, zwracam się do pana posła Kropiwnickiego. No, czy taka forma sprzeciwu wobec tego, co dzieje się w KRS-ie, wobec tej procedury wyboru sędziów Sądu Najwyższego, jest pana zdaniem w porządku, mówiąc wprost? No to jest pytanie do obywateli RP, oni tam byli, mnie tam nie było. A oczywiście, że to część obywateli może uznawać, że to jest w porządku, część mówić, że to nie jest w porządku. Ich poczucie obywatelskości kazało im pójść i protestować przeciwko do tej haniebnej procedurze, no bo procedura dzisiejsza szczególnie, to, że minister Ziobro nakazywał Krajowej Radzie Sądownictwa powtórzenie głosowania w sprawie pana Zaradkiewicza, pracownika ministra Ziobry, czyli nie przeszło jedno głosowanie, no to kazał im głosować jeszcze raz, żeby jego człowiek wszedł do Sądu Najwyższego. To pokazuje, że ten wybór to jest tak naprawdę fikcja, bo wybrano już dawno, a dzisiaj tylko musieli to przegłosować. I to pokazuje, że obywatele jednak to protestują przeciwko takiemu sposobowi działania organu konstytucyjnego, który powinien stać na straży niezależności sądów. No dzisiaj w Trójce, w salonie politycznym Trójki, pan minister Krzysztof Szczerski mówił, że komentując zachowanie obywateli RP, że no coś takiego mogłoby nas czekać, gdyby kto inny rządził w Polsce. I z drugiej strony, no też pamiętamy, że w 2014 roku Solidarni 2010 przy okazji innego wydarzenia, bo przy okazji wyborów samorządowych okupowali siedzibę Państwowej Komisji Wyborczej. Czy, panie pośle, zwracam się do pana posła Waldemara Budy, czy no, pana zdaniem tutaj też nie wychodzi jakieś podobieństwo, że no mimo wszystko taki sposób protestowania przeciwko czemuś, czemu nie zgadzają się, wobec czego nie zgadzają się obywatele, no nie do końca przystoi w tej formie. No wszyscy czujemy, że to było pozbawione smaku, elegancji i takich przekroczonych jednak norm, których przekraczać nie należy. Ja przypomnę, że Krajowa Rada Sądownictwa to jest organ konstytucyjny. On ma swoje obowiązki, swoje terminy i powinien przystąpić do pracy w zaplanowanym czasie. Tutaj napotkał na tego typu przeszkody. No, ja rozumiem, że obywatele RP, gdyby nawet forsować i przeprowadzać propozycje, które są dla nich korzystne, prawdopodobnie by protestowali dlatego, że nie podoba im się obecny rząd i nie zorientowaliby się, że te rozwiązania są dla nich korzystne. No, z jednej strony trzeba podchodzić do tego ze spokojem, ponieważ demokracja tego typu sytuacje zna, że prawo do protestowania, do demonstrowania jest czymś zupełnie oczywistym, ale nie można przekraczać tych granic, nie można blokować, nie można uniemożliwiać, nie można podstępem się gdzieś skradać. Można demonstrować, można protestować i tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że obywatele RP będą to robić. Mam nadzieję, że nas nie zawiodą i będą cały czas protestować w różnych miejscach, ale nie chciałbym, żeby przekraczali te granice, bo każdy z organów, czy parlament, czy Krajowa Rada Sądownictwa mają swoje obowiązki i no muszą je wykonywać po prostu. Panie pośle, zwracam się do pana posła Kropiwnickiego. Dzisiaj pan mówił przed chwilą, że no to jest haniebny sposób procedowania wyboru sędziów Sądu Najwyższego, a pan premier Morawiecki z kolei mówił, że to bardzo transparentny sposób i do tej pory Krajowa Rada Sądownictwa, wybierając sędziów Sądu Najwyższego, no nie działała tak przejrzyście jak właśnie teraz. Pan premier naprawdę, to mu się już wszystko pomieszało. To tak jak on wprowadzał nas do Unii Europejskiej, czyli te jego kłamstwa i banialuki no, są coraz powszechniejsze. A wcześniej Krajowa Rada Sądownictwa spotykała się z sędziami, z kandydatami na sędziów, czyli całe gremium spotykało się, zadawało przez wiele godzin pytania tym kandydatom. Każdy z kandydatów mógł się odwołać do sądu, więc to była naprawdę przejrzysta i taka no, długotrwała, ale jednak bardzo przejrzysta i transparentna procedura. Dzisiaj to, że każdy z kandydatów spotykał się z zespołem na 15 minut, że weszli tam prokuratorzy Zbigniewa Ziobro do Izby Dyscyplinarnej, że na 12 ludzi, 6 to są prokuratorzy i kilku jeszcze ściśle związanych z PiS-em. To jest no, kompromitujące tą Krajową Radę Sądownictwa i ten tryb, to że bo dzisiaj bo jest awantura, to oglądamy to przez materiały w telewizji, to może jemu się, czyli premierowi się wydaje, że to jest transparentne. Wcześniejsze debaty wręcz z Krajowej Rady Sądownictwa też może sobie obejrzeć i może ktoś z pracowników powinien mu to streścić, żeby on wiedział, jak wcześniej wyglądały wybory w Krajowej Radzie Sądownictwa, że jak procedowana była ta cała procedura, żeby on zobaczył, na czym polega transparencja, a nie to, że jemu się wydaje, że jak zobaczy wypowiedź ministra Ziobry w telewizji, to jemu się wydaje, że to jest transparentne. To jest absolutne pomieszanie faktów. A co, jak skomentuje słowa pana premiera, pan poseł Waldemar Buda? Znaczy one oddają rzeczywistość niezakłamaną, tylko prawdę taka, jaka jest, jeśli chodzi o procedurę wyboru. Pan poseł Kropiwnicki reprezentuje to środowisko, które, za którego czasów rządów w Krajowej Radzie Sądownictwa procedowano w ten sposób, że nieczęsto w ogóle przesłuchiwano kandydatów, to po pierwsze. Oczywiście te przesłuchania były niejawne i oczywiście nie było żadnej transmisji, żadnej transparentności no nie, w zakresie pośle, pracy krajowej. Nie. Proszę mnie przerywać, panie pośle. Ale to długo słuchałem kłamać, głupstw, które pan opowiadał, dlatego proszę mi pozwolić się wypowiedzieć. Ale proszę nie kłamać. Proszę mi nie przerywać. Nie będę kontynuował, jeśli pan ale nie musi pan kontynuować i proszę takich tu opowieści nie robić. Panie pośle, proszę się uspokoić. Panie redaktorze, proszę mi umożliwić. Proszę bardzo, panie pośle. I zaraz oddam głos panu. W każdym razie ta transparentność, porównując z poprzednią kadencją Krajowej Rady Sądownictwa, jest oczywiście większa i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jeśli chodzi o przesłuchiwanie w zespołach, no to zupełnie naturalną rzeczą jest to, że tam transmisji nie ma, dlatego że jest to pewnego rodzaju rozmowa kwalifikacyjna, badanie doświadczenia kandydatów, badanie predyspozycji kandydatów i nie może być tak, że jeden z kandydatów przed swoim przesłuchaniem zna okoliczność przesłuchania innego kandydata. To jest dość oczywiste i chyba nikomu tego tłumaczyć nie trzeba. Pewnie pan poseł też nie da się przekonać. Więc w mojej ocenie jest nowa jakość, jeśli chodzi o funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa i to, że dzisiaj Krajowa Rada Sądownictwa proceduje, to jest dowód na to, że tym osobom, tym członkom zależy na dobrze wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli mamy wakaty, jeżeli mamy potrzebę wzmocnienia Sądu Najwyższego, to trzeba dokonać tych wyborów w jak najszybszej procedurze, więc żalenie się na to, że Krajowa Rada Sądownictwa pracuje, że pracuje transparentnie, że wybiera sędziów doświadczonych zawodowo, być może nie tych, których pan poseł Kropiwnicki polecił, no to jest jego problem, panie i pośle, dramat. Ja rozumiem tą sytuację, ale no nie będziemy zważać na interesy partykularne posła Kropiwnickiego czy jego kolegów. Ale panie my pośle, chcemy, żeby Sąd Najwyższy funkcjonował. W kwestii właśnie tej transparentności, to też przecież, kiedy zaczynały się te przesłuchania w zeszłym tygodniu, to prawnicy też związani, albo można powiedzieć w ten sposób, sympatyzujący z Prawem i Sprawiedliwością, czy też popierający reformy przeprowadzane w wymiarze sprawiedliwości, no mówili, że jednak szkoda, że nie można wpuścić kamer, że te przesłuchania nie są transmitowane, no bo w przypadku w Senacie można było to zrobić i to wszyscy stwierdzili, że było dobrym posunięciem. W Senacie przesłuchiwano ławników, tutaj przesłuchuje się sędziów Sądu Najwyższego. Uzna pan redaktor, że jest tutaj spora różnica między jednym i drugim konkursem, to po pierwsze. Po drugie... No ale ważniejsi są jednak sędziowie niż ławnicy. Tak. Więc no, jak ławników do tej pory nigdy, panie pośle, proszę mi nie przerywać. No, ale pan już długo mówi. No. Minimum kulturalnej debaty to jest nieprzerywanie sobie. Jeżeli nigdy do tej pory w Krajowej Radzie Sądownictwa nie dochodziło do jakiejkolwiek relacji z przesłuchań kandydatów, to z czegoś to musiało wynikać i ja jestem jakby pełen zrozumienia dla tego typu podejścia. Nie można dawać szansy na podglądanie przesłuchiwania kandydatów jednych przez drugich. To jest zupełnie oczywiste. Nie ma takich transmisji. Natomiast już sama Krajowa Rada Sądownictwa, jak podejmuje decyzję, no to wprowadziliśmy tutaj rozwiązania, które pozwalają śledzić nawet w internecie przebieg Krajowej Rady Sądownictwa i są wszelkie materiały z tego rodzaju postępowania. Wydaje mi się, że to jest wszystko, co jest możliwe do zrobienia w Krajowej Rady Sądownictwa, aby ten proces uczynić transparentnym. To jest wystarczające. Natomiast znajdą się tacy, którzy będą oczywiście protestować. Panie pośle, pana zdaniem to za mało, że można śledzić to, co dzieje się na sali w trakcie obrad przesłuchania KRS w internecie? Przede wszystkim głosowania są utajnione. Nie wiadomo, znaczy wiemy tylko, co o tych ludziach, to co nam przyniosą gazety czy media tak naprawdę, bo to co oni opowiadali na korytarzach ci kandydaci, to w większości się do tego kompletnie nie nadają. I ta nowa jakość, o której mówił pan Buda, to polega na tym, że dwóch polityków, czyli pani Pawłowicz i pan Ziobro, kłócą się dzisiaj, kto, czyj kolega ma być sędzią Sądu Najwyższego. No to jest właśnie nowa jakość, że wkładacie tam swoich kolegów po to, żeby wam zabezpieczali wasze wyroki tak naprawdę, no bo chyba chcecie mieć sędziów na SMS-y. Przewodniczący zwołuje Krajową Radę Sądownictwa SMS-ami, bo mu się śpieszy, bo dostał polecenie polityczne, że musi to robić szybciej przed wyrokiem Trybunału Luksemburskiego, więc cała procedura przyspiesza o miesiąc i nagle no, jest taka sprawa właśnie, że głosują aż do skutku, żeby minister Ziobro był zadowolony. W Izbie Dyscyplinarnej 6 prokuratorów bezpośrednio wcześniej podległych ministrowi Ziobrze. To ma być niezależne sądownictwo? Przecież dobrze pan wie, że prokuratorzy generalnie nie są szkoleni do niezawisłości, tylko są hierarchicznie podporządkowani. I co oni wczoraj byli podległymi prokuratorami, a dzisiaj będą nagle niezależnymi sędziami. To jest fikcja po prostu. I tak chcecie zbudować tę Izbę Dyscyplinarną, a dzisiaj jeszcze jeden z członków Krajowej Rady Sądownictwa mówi, że sędziowie Sądu Najwyższego powinni od razu trafić do Izby Dyscyplinarnej. No do tego potrzebujecie tej Izby Dyscyplinarnej, żeby wywierać presję na sędziów, żeby im grozić, żeby wywoływać efekt mrożący. I to jest kompromitujące, że zniszczyliście trójpodział władzy w ten sposób. Szanowni panowie, jeszcze chciałbym jedną kwestię poruszyć, bo czas nam powoli się kończy. No dzisiaj z kolei pan prezydent Duda w Monitorze Polskim ukazały się kolejne dwa obwieszczenia prezydenta o ogłoszeniu kolejnych wakatów do, między innymi do Sądu Najwyższego. 11 kolejnych miejsc. No i tutaj pojawia się pytanie, no, czy sędziowie nie będą się dublować, no i co w związku z tym z panią profesor Małgorzatą Gersdorf, czy ten ogłoszenie przez prezydenta tych kolejnych wakatów, no oznacza, że ona będzie musiała się definitywnie już pożegnać z Sądem Najwyższym. No, to jest przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Luksemburskiego, niezależnego sądu europejskiego, któremu powinniśmy się poddać i poczekać przede wszystkim na ten wyrok. A tutaj to jest stara pisowska zagrywka, że no to my szybciej metodą faktów dokonanych. Nie szanujemy prawa europejskiego, nie szanujemy Komisji Europejskiej, nie szanujemy Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i idziemy na rympał. To powoduje, że naprawdę za chwilę będziemy poza Unią Europejską, sami się wypisujemy ze struktur Unii Europejskiej, będziemy płacić ogromne kary finansowe, które może na Polskę nałożyć Trybunał Luksemburski. To jeszcze w tej kwestii pan poseł Waldemar Buda? Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że w sytuacji, w której są wakaty w Sądzie Najwyższym, prezydent rozpisuje konkursy na stanowiska sędziowskie. Tak mówi dokładnie ustawa. Jeśli mówi pan o przestrzeganiu prawa europejskiego, to tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że my to prawo przestrzegamy, a wiek emerytalny w prawie europejskim w ogóle nie jest uregulowany. Ale panie pośle, czy to nie jest tak, że tych wakatów jest za dużo, bo niektórzy na to zwracają uwagę. O tym wie. Ale to ile jest wakatów i to ile sędziów wchodzi w skład Sądu Najwyższego wynika z ustawy. Pan prezydent najzwyczajniej w świecie wykonuje przepisy ustawowe, które są prawem dzisiaj obowiązującym. Ja się bardzo cieszę z tego, że rzeczywiście nie będzie wakatów, a co do prezes Gersdorf, sytuacja jest absolutnie przesądzona. Nie ma wątpliwości co do tego, że pani profesor nie jest prezesem Sądu Najwyższego i pewnie to stanowisko będzie w przyszłości obsadzane, ale to jest wewnętrzna rozstrzygnięcie propozycji Sądu Najwyższego i później akceptacji pana prezydenta. Panowie, musimy już kończyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli posłowie Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. I Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie jabłka wczesne 40% taniej, 1,79 zł za kilogram. A winogrona czerwone tylko 5,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl.